Przyjdź do salonów Toyota i wyjedź nowym dostawczakiem. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przeznaczony dla przedsiębiorców. Finansującym jest Toyota Leasing Polska spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Dziewiętnastego sierpnia minęła siódma, czas na kolejną dawkę informacji z kraju, ze świata, wyselekcjonował Krzysztof Zyblewski. Gdańska policja poszukuje Emila Radomskiego w związku z zabójstwem kobiety w Oliwie. Zerwane dachy na kilku budynkach, połamane drzewa po trąbie powietrznej w Wielkopolsce. Kasia Niewiadoma wygrywa Tour de France o jednym z największych sukcesów w historii polskiego kolarstwa. Za chwilę w sporcie. Trwa policyjna obława po zabójstwie kobiety w Gdańsku. Policjanci poszukują mężczyzny, który, jak ostrzegają, może być niebezpieczny. Gdańska policja ze zgodą prokuratury opublikowała wizerunek podejrzanego. To Emil Radomski, ma 49 lat. Po godzinie 18 w Oliwie znaleziono ciało kobiety. Świadkowie widzieli brodatego mężczyznę w niebieskiej koszuli. Miał mieć nóż. Policja zamieściła zdjęcie poszukiwanego i apeluje o wszelkie informacje na jego temat, mówi aspirant sztabowy Mariusz Szanowski. Wszystkie osoby, które mają wiedzę na temat miejsca przebywania poszukiwanego 49-latka lub widziały go, proszone są o kontakt z policjantami pod numerem telefonu 112 lub bezpośrednio do oficera dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. Prosimy o niepodejmowanie interwencji samodzielnie wobec poszukiwanego mężczyzny. Emil Radomski może być niebezpieczny. Policja przeczesuje lasy w okolicach Oliwy Osowej, a także w gminie Żukowa. Kolejne ostrzeżenia przed burzami wydał wieczorem Instytut Meteorologii. Alerty trzeciego najwyższego stopnia dotyczą województw wielkopolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego i opolskiego. Obowiązują do godziny 18. Trąba powietrzna przeszła wczoraj przez miejscowość Powiercie Kolonia w Wielkopolsce. Uszkodzonych zostało kilka budynków, mówi Maciej Ślifiercki ze Straży Pożarnej w Kole. Działania Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych polegały na zabezpieczeniu uszkodzonych dachów na 5 budynkach mieszkalnych. Całkowitemu zerwaniu uległy 2 dachy na budynkach gospodarczych. Na jednym budynku gospodarczym doszło do całkowitego zerwania dachu na powierzchni około 200 metrów kwadratowych. Strażacy ponadto zabezpieczali linię energetyczną, na której wisiały gałęzie oraz dokonali wycinki 2 drzew, które wskutek silnego wiatru pochyliły się i stwarzały zagrożenie dla mieszkańców jednej z posesji. Na szczęście nikomu nic się nie stało. To siódma trąba powietrzna odnotowana w tym roku w Polsce. O szybsze dostawy broni dla ukraińskich wojsk zaapelował do zachodnich partnerów prezydent Wołodymyr Zełenski. Podkreślił, że Ukraińcy walczą dzielnie, ale potrzebują sprzętu wojskowego. Nasi chłopcy, wy młodzi. Na każdym odcinku frontu nasze wojska wykonują znakomitą pracę, jednak jeśli chodzi o dostawy od naszych partnerów, musimy je przyspieszyć. Na wojnie nie ma wakacji, potrzebujemy decyzji, potrzebujemy dostaw w terminie z obiecanych pakietów pomocy. Zwracam się konkretnie do Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Francji. Do Wielkiej Brytanii, do Francji. Od 2 tygodni ukraińskie siły prowadzą ofensywę na terytorium Rosji w obwodzie kurskim. Ponad 300 milionów ludzi na świecie potrzebuje pomocy. Niosą ją pracownicy humanitarni, którzy mają dziś swoje święto. 19 sierpnia to Dzień Pomocy Humanitarnej. W tym roku obchodzony jest pod hasłem Działaj na rzecz ludzkości. Świętujemy z bardzo ciężkim sercem, mówi Helena Krajewska z Polskiej Akcji Humanitarnej. W zeszłym roku życie straciło blisko 280 pracowników humanitarnych, kolejnych 300 osób zostało rannych albo uległo wypadkom, albo zostało porwanych. Niestety zwiększa się ta liczba ataków przeciwko pracownikom pomocy humanitarnej. W większości dotyka to pracowników lokalnych, ale oczywiście ta praca nie jest wolna od zagrożeń. O tym, że z roku na rok praca organizacji humanitarnych staje się coraz bardziej niebezpieczna, krótko po 8:00 także w naszej porannej audycji. Ponad 12 tysięcy plecaków z wyprawkami trafi do uczniów z najbardziej potrzebujących rodzin. A to już 16 finał ogólnopolskiej akcji Tornister pełen uśmiechów, w której wsparcie otrzymało ponad 220 tysięcy dzieci. W tym roku wyprawki z przyborami szkolnymi trafią też do najmłodszych z Ukrainy. Finał akcji odbył się w Brzuzie Królewskiej na Podkarpaciu. Na miejscu poza wręczaniem wyprawek zorganizowano również koncerty, a na gości czekał też poczęstunek. Radość, uśmiech dzieci, radość też rodzin z takiego wsparcia w postaci wyprawki szkolnej, którą przekazaliśmy właśnie najmłodszym. Program Tornister pełen uśmiechów polega na tym, żeby wyrównywać szanse edukacyjne najmłodszych. Takie jest jego zadanie. To jest jeden z komponentów pomocowych Caritas dzieciom. Wyjaśnił Maciej Dubicki z Caritas Polska i dodał, że wyprawki udało się skompletować dzięki hojności darczyńców. Dzieci otrzymały kompletne wyposażenie niezbędne w nowym roku szkolnym. Takie jak mogą to być na przykład linijka, nożyczki, gumki, ołówki, kredki, blok rysunkowy. Część tornistów z wyprawkami trafi do polskich rodzin na wschodzie, mieszkających na terenach Litwy i Ukrainy. Wsparcie dotrze także do odległych krajów, na przykład Libanu. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ale my się wczoraj emocjonowaliśmy tym, co się działo na trasie Tour de France kobiet. Kasia Niewiadoma, niesamowity wyczyn. No ale jak się emocjonował Dariusz Urbanowicz, to głowa mała. Darku, sport. To prawda, dzień dobry. Dziś na czołówce serwisu sportowego faktycznie Iga Świątek musi ustąpić miejsca Katarzynie Niewiadomej, która zwyciężyła Tour de France Femme. Polka ostatnie trzy etapy jechała w żółtej koszulce liderki, a wczoraj odparła starania niesamowitej Demi Vollering. Holenderka miała chrapkę na zwycięstwo, wygrała etap, ale kobieca wielka pętla padła łupem Polki z grupy Canyon SRAM Racing. Dzisiejszy dzień był mega ciężki. Od samego początku było bardzo ciężkie tempo i tak naprawdę na przedostatnim podjeździe na Glandon, kiedy Demi zaatakowała, to na pewno miałam chwilę kryzysu i już myślałam, że po prostu wszystko jest stracone, że wszystko jest za mną, natomiast wiedziałam, że po prostu muszę znaleźć swoje tempo i znaleźć swój rytm na to, żeby dojechać do mety z jak najmniejszą stratą. Kasia wpadła na metę na kultowym podjeździe Alpe d'Huez czwarta, 61 sekund za Vollering. Walczyła przepięknie, praktycznie sama, bo rywalki z grupy wcale nie były skłonne do współpracy w gonitwie. Holenderka otrzymała bonifikatę za etapowe zwycięstwo, ale i tak Kasi to wystarczyło i w klasyfikacji generalnej miała 4 sekundy lepszy wynik niż utytułowana Vollering. Zwycięstwo Katarzyny Niewiadomej w kobiecym wyścigu dookoła Francji uznaje się za największy sukces polskiego kolarstwa kobiet. Pozostajemy przy kolarstwie, bo wczoraj zakończył się przeprowadzony po raz 81 Tour de Pologne. Tu już ścigała się elita mężczyzn, a zwycięzcą najbardziej prestiżowej klasyfikacji generalnej to dwukrotny zwycięzca Tour de France, Jonas Vingegaard z grupy Visma Lise Bike. Wczorajszy sprint na krakowskich Błoniach wygrał jego kolega z drużyny Olaf Koy. Warto zapamiętać też nazwisko młodego kolarza z Belgii, 22-letniego Thibaut Nysa, który w tegorocznej edycji wygrał aż 3 etapy. A teraz już anonsowana Iga Świątek, która odpadła w półfinale turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Polka musi przełknąć gorzką pigułkę po dwusetowej porażce z Aryną Sabalenką 3-6 i 3-6. Sabalenka zagra z Amerykanką Jessicą Pegulą o zwycięstwo, a Pegula wyeliminowała Hiszpankę Paulę Badosę 6-2, 3-6 i 6-3. I na koniec jeszcze niedzielne wyniki ekstraklasowe. Chronologicznie Śląsk Wrocław zremisował z Koroną Kielce 1-1. Legia Warszawa pokonała Radomiaka Radom 4-1. Górnik Zabrze Raków Częstochowa 0-0. Sport w Trójce wróci za godzinę. Dziękujemy, Darku. Do zobaczenia. O pogodzie mogą mówić wszyscy. My za chwilę powiemy, ale państwo nam pewne rzeczy sugerują. Nie panikujmy. Ja się cieszę, że upały odeszły, bo nie przepadam, szczerze mówiąc. Więc normalna letnia temperatura 23 stopnie. Taka, jaką pamiętam z dzieciństwa. Tak mniej więcej zawsze było. I po południu często padał deszcz. I tego bym sobie życzył. I nam wszystkim. Było gorąco, zrobiło się trochę milej, przyjemniej. To oznacza, że nadeszły burze i docierają do centralnej i południowo-zachodniej Polski. Choć dziś można się ich spodziewać w całej Polsce południowej. Jak wspominał słuchacz, pogoda idealna. Proszę się ubrać, jak państwo chcą. Temperatura maksymalna od 21-23 stopni na zachodzie, około 25 do 30-31 na południowym wschodzie. Tylko nad morzem około 20 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany, północny. Zachodni. W czasie burz, uwaga, porywy wiatru do 70 km na godzinę, a na południowym wschodzie miejscami do 90. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Czas na wietrzenie magazynów. Obniżki na tysiące produktów. Na przykład kulet Sharp 50 cali 4K. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. I w tym roku nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 sierpnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest już prawie 10 minut po godzinie 7. Proszę zostać z nami do godziny 9. Będzie dużo tematów ciekawych. Już za chwilę porozmawiamy o etykiecie. Zapraszamy do Trójki. Minut po godzinie 7:22 i 7 trójek to nasz telefon w każdej sprawie, a także tej dotyczącej etykiety, bo właśnie o savoir-vivre będziemy teraz rozmawiać. W studiu gościmy Marzenę Nowicką, trenerkę etykiety Akademii Montemarco, która właśnie opowie o zasadach życia wartych zapamiętania. Dzień dobry pani Marzeno. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Właśnie, jak to jest? Czym jest savoir-vivre? Bo możemy sobie rozbijać na czynniki pierwsze to, że wiedzieć, że żyć, czyli znajomość życia, ale do czego nam to jest w dzisiejszym świecie potrzebne? Savoir-vivre jest przede wszystkim tym kodem, który ułatwia nam funkcjonowanie w społeczeństwie. Zwróćmy uwagę na to, że savoir-vivre nie jest uniwersalnym językiem dla każdego kręgu kulturowego. On się różni między społeczeństwami, ale rzeczywiście jest on bardzo potrzebny i ja bardzo często podkreślam fakt, że savoir-vivre to bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo funkcjonowania z drugim człowiekiem, bo jeżeli znamy te zasady, umiemy się zawsze zachować, to jesteśmy też mile widziani w towarzystwie i też nie narażamy się na jakieś zupełnie niepotrzebne gafy, które w obecnych czasach, kiedy każdy ma przy sobie telefon, może nagrać film, może nagrać nasz głos, mogą być wykorzystane przeciwko nam. Jest taki żart o starszej pani wchodzącej do tramwaju, mówiącej i widzącej, że nie ma miejsc i komentującej, że dżentelmenów już nie ma i słyszy głos, dżentelmeni są, ale miejsc nie ma. To często się zdarza właśnie, wspomniała pani telefony komórkowe właśnie, że młodzi ludzie, ale nie tylko młodzi, bo wszyscy już mają nosy i oczy utkwione w telefonach, nie widzą, że weszła starsza osoba, że trzeba ustąpić miejsca. Jakie jeszcze rzeczy zwracają szczególnie pani uwagę? Właściwie w każdej dziedzinie moglibyśmy powiedzieć o tym, co się złego dzieje. Czasy są dosyć wymagające. Natomiast ja bym też chciała powiedzieć, że nie jest też do końca tak, że czasy zupełnie zwariowały i nikt już nie zwraca uwagi na dobre maniery. Niestety, i to tak już było nawet przed wojną, na to zwraca moja tak uwagę moja ulubiona autorka przedwojenna, że cóż to się stało, że takie czasy teraz nastąpiły. Starożytni Rzymianie też mówili o tempora, o mores. Dobre maniery to jest taka sztuka jednak elitarna. Musimy to powiedzieć wprost, ale to też nie znaczy, że nie powinniśmy na to zwracać uwagę. Więc tak jak powiedziałam, w każdej dziedzinie znaleźlibyśmy jakieś gafy, czy to w środkach komunikacji, czy to właśnie ten wspomniany przez pana bożek współczesności, czyli telefon. Czy moglibyśmy tutaj dużo mówić na temat etykiety stołu i tych błędów najczęściej popełnianych? Czasami mam wrażenie, że sztuczce w dzisiejszych czasach to bardziej przeszkadzają w jedzeniu ludziom niż im pomagają. Tak, ale też zwróćmy uwagę na to, jaki styl jest obecnie promowany. Ja na przykład bardzo nie lubię tego wszechobecnego chodzenia z kubkiem papierowym z kawą, a to jest przecież taki lifestyle, który został jednak, jest cały czas promowany, a wystarczy, że ktoś kogoś potrąci i już będzie ubranie pobrudzone. Tak, więc rzeczywiście... Też zwróćmy uwagę na to, że mass media, i tutaj jest troszkę do państwa, ja w ogóle bardzo dziękuję, że chcieli państwo podjąć ten trudny temat, ale zwróćmy uwagę na to, że jednak promowany jest obecnie tak zwany luz i styl i brak jednak zwracania uwagi na zasady obowiązujące. Każdy jest podmiotem pewnych praw, a mało się mówi o obowiązkach. Czasy się trochę zmieniły, no, na niekorzyść dobrych manier, ale tak też, jak powiedziałam kilka minut temu, też nie jest tak do końca, że nie ma już osób, które na to nie zwracają uwagi. Oczywiście. Powiedziała pani o obowiązkach. Kiedyś w Sopocie byli bagażowi. Pomagali, przychodzili starszym osobom, bo do Sopotu przecież do sanatorium przyjeżdża bardzo dużo starszych osób. Natomiast teraz zauważam, że młodzi mężczyźni bardzo rzadko reagują, widząc osobę z dużym bagażem, starszą, żeby pomóc wnieść bagaż, więc no, czegoś brakuje. I teraz zastanawiam się, kto mi przekazał na przykład pewne rzeczy, bo jednak rzucam się do pomagania. Babcia na pewno zwracała mi na to uwagę. Na uniwersytecie moi profesorowie, bo tam też było miejsce na to, żeby o pewnych obyczajach mówić, więc autorytety, prawda? Rzeczywiście żyjemy w czasach, kiedy autorytetem jest celebryta na portalu społecznościowym. Ja mówię oczywiście w cudzysłowie o tym, bo dla mnie nie jest to autorytet. A kiedyś były te autorytety sprawdzone, właśnie profesor, właśnie osoba, która już coś swoim życiem, swoim postępowaniem udowodniła. Ale jeżeli chodzi rzeczywiście o tę sytuację, o której pan wspomniał z bagażem. Po pierwsze, dobre maniery przede wszystkim, czyli ta tak zwana Kinderstube, jest wynoszona z domu. Więc to od razu widać. Ja bardzo dużo pracuję z dziećmi, z młodzieżą i bardzo często, proszę mi wierzyć, dziecko, które wychodzi z domu, w którym zwraca się uwagę na dobre maniery, to tych dzieci nawet już nie trzeba niczego uczyć. Dzieci, których rodzice sami mówią o tym, nie musisz na pewne rzeczy zwracać uwagi, no trudno, żeby na to zwracało uwagę, więc gdybym miała podkreślić wagę dobrego wychowania, to rzeczywiście zaczęłabym od tego, co się wynosi z domu. Autorytet, przykład, ale też Powiedziała to pani gdzieś i uważam, że to bardzo słuszne. Po prostu empatia. Empatia, zwrócenie uwagi na drugą osobę. Bo pamiętajmy o tym, że jeżeli my myślimy też o sobie dobrze, to na drugą osobę też my też patrzymy dobrze i życzliwie. I znów to, co oferujemy dla świata, na pewno do nas też wróci. Oczywiście. Bardzo pani dziękujemy za to spotkanie. Bądźmy empatyczni, bądźmy uważni na innych. Myślmy o sobie dobrze i myślmy dobrze o innych. Naszą gościnią była pani Marzena Nowicka, trenerka etykiety Akademii Monte Marco. Bardzo pani dziękuję. A co państwo o tym sądzą? 22 i 7 trójek. Proszę do nas dzwonić. Daj mi jeszcze moment. Powoli zbieram się. Jeszcze jeden schodek i ułożymy ci jak chcesz. Kilka ciemnych chmur to żaden problem. Łzy nie kapią już jak deszcz. Życie zmienia kurs. Znajdziemy drogę. Lato na Grochowie, oddycham trochę lżej. Czas goni, ja nie gonię, przy tobie się zatrzymać chcę. I byle gdzie, byle z tobą. Dokądkolwiek kilka zdjęć, których nie zobaczy nikt. O etykiecie była mowa, państwo do nas w tej sprawie dzwonią. Od kiedy to jest? Bo ja mam 49 lat teraz, rzadko korzystam ze środków publicznego transportu. Nie wiem, czy bym się ucieszył, że ktoś młodszy ustępuje mi miejsca, czy raczej zmartwił. Także proszę o definicję osoby starszej. Ja mam lat 47, ucieszyłbym się, gdyby ustąpiono mi miejsca. Dlaczego babcie sadzają dzieci w środkach komunikacji publicznej i one muszą siedzieć? To jeśli tak, to niech babcia weźmie ten tornister, a dziecko stoi, prawda? No tak. Bądźmy uważni, tak jak mówiła nasza gościni, bądźmy empatyczni, zwracajmy uwagę na innych, tych bardziej potrzebujących. I took a page out of you. Lies just by the way you look. Talking a language that I'll never speak. Baby, that ain't for me. That ain't for me. I dug my grave watching the way you move. You took me higher than I ever flew. Too many times gave you a second chance. Baby, I'm just a man. I'm just a man. No more thinking about.

Zabrzęczałe pieniądze, więc informacje ekonomiczne. Dzień dobry, Sylwia Zadrożna. Dzień dobry, zapraszam. Złoto rekordowo drogie. Cena za uncję przebiła 2,5 tysiąca dolarów, a to wynik między innymi napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Inżynieria lotnictwa i kosmiczna, prawo, finanse i rachunkowość, architektura, chemia i medycyna znalazły się na liście najtrudniejszych kierunków studiów w tym roku opublikowanej przez Oxford Royal Academy. Te kierunki wybierają też chętnie studentki i studenci w Polsce, mówi Monika Banyś z Personnel Service. I to są zdecydowanie solidne wybory z punktu widzenia przyszłej kariery zawodowej, natomiast tak naprawdę bardzo wiele czynników wpływa na rynek pracy i na to, jakie osiągniemy w przyszłości zarobki. Zacznijmy od inżynierii lotniczej i kosmicznej z systemu ELA, który zbiera jakby informacje o tym, ile studenci zarabiają w pierwszym roku po dyplomie. Wynika, że zarabiają oni około 7,5 tysiąca złotych brutto, więc są to całkiem atrakcyjne zarobki. Na drugim miejscu znalazło się prawo. Po studiach prawniczych można zarobić około 7 tysięcy złotych brutto. Podium zamyka księgowość. Absolwenci warszawskiej SGH zarabiają w pierwszym roku po dyplomie trochę ponad 6,5 tysiąca złotych. Zaraz za podium najtrudniejszych kierunków studiów znajduje się architektura. Absolwenci Politechniki Śląskiej zarabiają w pierwszym roku po dyplomie 5200 zł brutto. Od momentu udostępnienia 3 lata temu zbliżeniowego blika użytkownicy aktywowali tę usługę blisko 3 miliony razy i skorzystali z niej w 152 krajach, poinformował Polski Standard Płatności. W ubiegłym roku najwięcej transakcji zbliżeniowym blikiem zrealizowano w lipcu i w sierpniu. Tańsze w tym roku peso meksykańskie zachęca do spędzenia urlopu w kraju Fridy Kahlo. Za jedno peso płacimy obecnie 21 groszy, a jeśli chodzi o ceny w Meksyku, to za bochenek chleba zapłacimy około 7 zł, za kawę w kawiarni od 7 do 14. Obiad w taniej restauracji kosztować będzie od 23 do 46 zł, a bilet komunikacji miejskiej 2-4 zł. Eksperci polecają, aby przed wyprawą do Meksyku wcześniej wymienić złoto na peso i nie robić tego w przypadkowych miejscach, bo kantory na lotniskach i w kurortach często narzucają wysokie spready. W lipcu pracodawcy w Polsce opublikowali w sieci blisko 300 tysięcy ofert pracy, o 4% więcej niż rok temu. Co ważne, to pierwsza dodatnia dynamika od 15 miesięcy, mówi Jacek Kowalczyk z Grant Thornton. To bardzo dobra wiadomość, bo przez ostatnie kilkanaście miesięcy ta dynamika była ujemna i to momentami mocno ujemna, bo w grudniu 2023 roku wynosiła minus 27%, czyli aż o ponad 1/4 skurczył się rynek rekrutacyjny w Polsce, więc wróciliśmy nad powierzchnię. Największy wzrost liczby ofert pracy w ujęciu rocznym w lipcu notowano w branży medycznej, wśród pracowników fizycznych oraz wśród prawników. Największe spadki dotyczyły ofert pracy dla pracowników działów IT i HR. Dolar dziś rano kosztuje 3 zł 86 groszy, euro 4,26, frank szwajcarski 4,47, a funt brytyjski 5 zł. Bardzo dziękujemy, Sylwie. Już chyba wiem, gdzie Robert Grzędowski udał się na urlop. To chyba będzie Meksyk, sądząc. No, może. Tak. On lubi oszczędzać, więc... o tym nie wiedziałem. Dziś w Polsce zachmurzenie umiarkowane, rzadziej duże, ale i tak słońce dziś jak na lekarstwo. Za to burze zagrzmią dziś w całej południowej Polsce. Prognozowana suma opadów od 20 mm do 40, lokalnie na południu do 55 mm. To dużo. Temperatura maksymalna od 21-23 stopni Celsjusza na zachodzie, około 25-30-31 na południowym wschodzie, czyli jeszcze upał w pewnych miejscach trzyma. Tylko nad morzem około 20 stopni. Proszę zostać z nami do godziny 9:00. Trwa Zapraszamy do Trójki poranne. Mother Love Bone, proszę Państwa, w Trójce już dawno nie słyszałem. Around the world, wrote a million songs. 39 minut po godzinie 7, czyli 21 minut do godziny 8. Są goście w naszym studiu, paralimpijczycy, a także ich trener. Jest Grzegorz Drejgier, trener kolarstwa tandemowego, wraz z zespołem, zawodnikiem Karolem Kłopiczem i pilotem Marcinem Białobłockim. Witamy was bardzo serdecznie. Witamy. Dzień dobry, dzień dobry. Tak, były trzy odpowiedzi? Były, wszystko się zgadza. Panowie, 28 sierpnia rozpoczynają się Igrzyska Paralimpijskie w Paryżu. Wielkie wydarzenie. Co czujecie? Marcin. Nie, no niesamowite uczucie, wiadomo. Pierwszy raz na Igrzyska. Już kiedyś miałem jechać, ale niestety trochę zostałem wykiwany w elicie. Wykiwany, tak. Czy nie piłka nożna, ale kolarstwo. Tak, wykiwany. Także nie, no super. Ja się bardzo cieszę, że mogę tu pomóc dla Karola, który jest osobą niepełnosprawną i wspierać nasz kraj, tak? Tak, oczywiście. Karol, bardzo się cieszymy, że jesteś z nami. Karol Kłopicz, zawodnik, który będzie rywalizował. Osoby z niepełnosprawnościami mogą poprzez sport pięknie wejść właśnie w życie igrzysk. I tak jest też w twoim przypadku. Powiedz, jaka była twoja droga sportowa? Zacząłem jeździć około 3 lat temu. Początkowo nie było to jakoś bardzo na poważnie, ale z czasem poznałem Marcina i zaczęliśmy jeździć i trenować, przygotowywać się do różnych zawodów i tak właśnie jedziemy na igrzyska. Mówimy o tandemie kolarskim. Na czym on tak naprawdę polega? Powiedz, na czym polega to, bo ty niedowidzisz, prawda? Ale to nie jest w jakim stopniu tylko. Powiedz, na czym polega wasza współpraca? Tandem jest to rower dla dwóch osób. Z przodu siedzi pilot, czyli Marcin. Ja siedzę z tyłu. Jeden rower? Tak. No, ja pedałuję, Marcin pedałuje i skręca. A, ale musicie chyba się jakoś komunikować, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Tak, zgranie to podstawa. Bez tego, no nie da się tak naprawdę jechać. Grzegorz, wiem, mówię o trenerze kolarstwa tandemowego, że jesteś prawdziwym gawędziarzem, także tym bardziej szanuję to, że tak słuchasz swoich zawodników. Powiedz, co jest najtrudniejszego w tym, żeby przygotować sportowców na najwyższym poziomie do igrzysk paralimpijskich? Do igrzysk, do najważniejszych imprez startowych, ale... No tak, były Mistrzostwa Świata, prawda? Tak, za pasem mamy Mistrzostwa Świata i mamy inne tandemy w przygotowaniu, ale jeżeli chodzi o co jest najtrudniejsze, to chyba sparowanie dwóch zawodników na jednym rowerze. I to jest najtrudniejsze, ale jeżeli chodzi o zawodników, którzy się ścigają, tak jak tutaj mamy Marcina i Karola, no to oni ze sobą spędzają 24 godziny na dobę. No dobra, naprawdę? Może godzinę mają przerwy w siebie, więc jak najbardziej tak. Najtrudniejsze jest sparowanie po prostu, bo jeżeli chodzi o Marcina, Marcin jest bardzo doświadczonym zawodnikiem z roweru solowego. No tak, jest mistrzem Polski, widziałem w Sobótce na własne oczy, jak zasuwał. To widziałem przez sekundę, jak jechałeś, ale wygrałeś. To wtedy zasuwał, ale jak jeszcze ma z tyłu Karola i są w stanie wejść na odpowiedni obrót, odpowiednio to rozkręcić i przytrzymać jeszcze, to za sobą zawijają po prostu cały las i zwijają asfalt, także naprawdę te prędkości są niesamowite, bo prędkość, jaką możemy rozwinąć na rowerze tandemowym, jest zdecydowanie większa. Czyli jaka? Może chłopaki tu się wypowiedzą już. Marcin? No, ostatnio mieliśmy maksa na Mistrzostwach Polskich Górskich 105 na godzinę. O, to już realia żużlowe, powiedziałbym. I tylko nas dzieli od asfaltu opona 25 mm i cienka warstwa lajkry. O, Karol, czy ty jesteś trochę w takim razie też takim ekstremalnym zawodnikiem? Lubisz adrenalinkę? No, podejrzewam, że w kolarstwie nie ma osoby, która nie lubi adrenaliny ani żadnych skrajnych emocji. A powiedz, to, że niedowidzisz, w jaki sposób zakłóca twoje pole widzenia, twój odbiór tego, co się dzieje? Jak to przebiega? No, mam kilka chorób wzroku. Taką podstawową jest światłowstręt, który powoduje, że oślepiamy praktycznie każde możliwe światło, źródło światła, astygmatyzm i ślepota barw, która całkowita, która nie pozwala mi widzieć kolorów. To jaki jest odbiór twój tej jazdy? Tak naprawdę jedyne, co widzę w trakcie jazdy, to plecy Marcina. No tak, rozumiem. Szerokie plecy Marcina. A jakie emocje towarzyszą ci, kiedy myślisz właśnie o tym, że pojedziesz na igrzyska? Jestem przede wszystkim szczęśliwy i myślę, że jestem przygotowany na ten wyjazd. Jaka jest ta konstrukcja, ten rower, na którym jeździcie, powiedz? Pytanie jaki, bo mamy rower torowy i rower szosowy, więc no musimy podzielić, bo mamy dwa bardzo szybkie rowery. Jeden, który wykorzystujemy do jazdy na torze, czyli rower spięty jednym osprzętem, czyli mamy przód z tyłem dwóch zawodników spiętych jednym łańcuchem długim i tylne koło też na jednorzędowym łańcuchu, więc nie mamy możliwości zmiany obrotów podczas wyścigu. Jeżeli chodzi o rower tandemowy szosowy, to jest tradycyjny rower szosowy połączony, jakby dwa rowery szosowe i mamy ten sam osprzęt. Możemy mieć 11-rzędowy, 12-rzędowy. Pytanie, w którym kierunku chcemy pójść, ale jest ta sama zasada w tym, że jeden zawodnik z tandemu może zmieniać tylko przełożenia. W tej sytuacji właśnie Marcin, który widzi, co się dzieje przed nim, może zahamować tandemem, może zmienić obrót na ciut twardziej, czy też bardziej miękko. A któremu z was bardziej noga podaje? Mi. Odezwał się trener. Odezwał się trener. Karol, nie daj się. Wiem, że jesteś skromny i że to ty tutaj dyktujesz warunki. Zaczynacie rywalizację od kolarstwa torowego, prawda? 29 sierpnia. Tak. Wyścig na 4 km na torze. Chyba najbardziej bolesny wyścig. Dlaczego? Trzeba jakby jechać z tą samą mocą przez ponad 4 minuty i to jest naprawdę walka z bólem, ze samym sobą. Myślałem, że usłyszę poniżej 4 minut. Nie, tym bardziej, że start jest strasznie agresywny, pierwsze 30 sekund idzie się w maksa i się wchodzi już w taki ból, że te kolejne 3,5 minuty trzeba to wytrzymać i naprawdę wydaje się tylko 4 minuty, ale tak naprawdę to jest rzeź. Czyli ból mięśniowy, który trzeba przewalczyć mentalem po prostu, prawda? Głowa jest tym, Karol, bardzo ważna. Tak. Przyznasz. Pracujesz też nad tym? Tak. A dlaczego nie? Właśnie. Potem z toru przeskoczycie na szosę. Tak, mamy czwartego mamy jazdę indywidualną na czas, 28 km i szóstego mamy wyścig wspólny 130 km. Czy byliście w Paryżu? Mieliście okazję zapoznać się z trasą? Byliśmy na zgrupowaniu ponad tydzień czasu, także trasę znamy bardzo dobrze. Jest tam malutka zmianka, ale to praktycznie nieistotna. Jakiś zakręcik inny, w drugą stronę. Tak, trochę zmienili, bo jedna droga była uszkodzona i widocznie nie mogli jej wyremontować na czas, czy coś w tym stylu. Tak. Grzegorz, jako trenera się pytam, czy ty wytwarzasz trochę presję taką medalową na chłopakach? Nie, my mamy dobrze się przy tym bawić, ale pokazać i dać siebie 110% podczas wyścigu, a wiem, że zarówno panowie, jak i panie są w stanie to zrobić, bo znam ich bardzo dobrze. Wiem ich, jakie są mocne i słabsze strony. Tych słabszych się nie widzi, ale to mocniejsze się... Tak, nie ma słabszych stron, więc... Skoro powiedziałeś o paniach, to wspomnijmy o nich. Tak, Otylia Marczuk i Ewa Bańkowska, które za lada moment pokażą się na torze u nas na zgrupowaniu i będą szlifowały ostatnie takie kwestie techniczne przed startami, które wystartują 29 mają start, przepraszam, 30 mają start na 1 km zatrzymanego i 1 września startują w swojej koronnej konkurencji na 3 km, gdzie podczas Mistrzostw Świata z tego roku w marcu wywalczyły brązowy medal i tym samym pobiły rekord Polski, więc mam nadzieję, że czas torowy zostanie jeszcze przebity. No i tak samo jak panowie, panie też wystartują w konkurencji na czas i ze startu wspólnego. Ślubowanie było. Piękny moment, taki dla każdego zawodnika. Przeżyliście to jakoś szczególnie? Karol? Tak. Było dosyć... Było naprawdę fajnie. Wzruszająco, prawda? Tak, na pewno tak było. No właśnie, proszę Państwa, pod wieżą Eiffla będą konkurować nasi paralimpijczycy. 28 sierpnia wszystko się rozpocznie. Będziemy bardzo ściskać za Was kciuki. Będzie trener Grzegorz Dregier, trener kolarstwa tandemowego wraz z zespołem i to Wy będziecie walczyć. Mam nadzieję o medale, ale tak jak powiedziałeś, trenerze, cieszmy się tym. Karol Kopicz i pilot Marcin Białobocki, bardzo Wam dziękujemy i wszystkiego dobrego. Trzymamy dziękujemy. Kciuki. Pozdrawiamy. Dziękujemy. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich myśli. O ostatecznym kataklizmie, o końcu wszystkiego. Paraliżuję na chwilę sieci połączeń elektrycznych. Alarm Doliny Krzemowej. Kropek, hashtag oddech. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich bioder. Teraz możecie krzyczeć na główki szmatławych portali. Możecie skakać na głowę notowania agencji PR-owych. Sygnał tracił ciągłość. Trzy kropek, wykrzyknik, hashtag koniec. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Proszę Państwa, wczoraj pożegnaliśmy Franciszka Smudę, ale także światowej sławy aktora Alana Delona, legendę kina. Jest z nami na łączach Łukasz Maciejewski, krytyk filmowy. Witaj, Łukaszu. Dzień dobry, witam Państwa. Dlaczego mówimy, że Alan Delon był światowej sławy aktorem, że był legendą? Za co szczególnie go zapamiętamy? No, pierwsze skojarzenie to jest nie takie częste, zwłaszcza kiedy mówimy o mężczyznach, o panach. To jest no, zjawiskowa uroda. Tak pięknych mężczyzn, tak przystojnych, niezwykłych amantów światowe kino nie miało znowu tak wielu. Może też dlatego, że w kino raczej preferuje role charakterystyczne, role z jakąś zmarszczką, z bruzdą i to dosłownie i w przenośni, a Delon, powierzchowność Delona była nieskazitelna. To jest pierwsza rzecz, która nawet teraz po śmierci przychodzi do głowy, kiedy pojawiają się wspomnienia i komentarze w social mediach. Raczej nie wstawia się zdjęć z późnej starości 88-letniego Alana Delona, tylko tego młodego czarusia i z komentarzami właśnie, że był, no nie, tak jak mówię, nie jest to częste, jak się pisze o panach, że był piękny, jako oczywiście pierwszy epitet. A druga rzecz, no to jest jednak dobry aktor, bardzo dobry, chwilami wybitny. Dobry aktor, bardzo dobry, chwilami wybitny, który miał szczęście spotkać się, bo tu trzeba mówić właśnie o szczęściu, no, z czołówką absolutną twórców kina europejskiego, Visconti, Antonioni, Louis Malle, Melville, René Clément, Jean-Luc Godard. No, wielkie kino autorskie lat 60., 70., aż do początku 80., to było kino z udziałem wyrazistym Alana Delona. Taka dosyć zabawna sytuacja. Dzisiaj w Wyborczej jest artykuł właśnie o francuskim wspaniałym aktorze, który pierwszy raz poszedł do domu, do Luchino Viscontiego. Zobaczył, że wszystkie walizki są oznakowane inicjałami LW. No i powiedział, no reżyserze, to piękna sprawa, że masz wszystkie właśnie ze swoim nazwiskiem sygnowane. A to chodziło o Louis Vuittona, więc taka była sytuacja. Rzeczywiście, kochali się wszyscy w Delonie. Nie tylko kobiety, ale mężczyźni. Ale podobno kobiety spały pod jego drzwiami, czekając, aż wyjdzie z domu. No, ja rozmawiałem wczoraj, jestem w Suwałkach jeszcze, wczoraj zakończył się festiwal Andrzeja Wajdy i gościem tego festiwalu był Krzysztof Zanussi. Pan Krzysztof Zanussi znał Alana Delona, spotykał się, to były takie półoficjalne również spotkania, pracował na festiwalach. No, on twierdził, no trudno to zweryfikować, że charakterologicznie, zresztą pisze się też często o tym, był osobą trudną, z taką powikłaną przeszłością, oskarżeniami o przemoc, z bardzo nieprawomyślnymi myślami, bardzo nieprawomyślnymi poglądami, które eskalowały, zwłaszcza w ostatnich latach, popierał francuską prawicę. No, był też słynął z wypowiedzi homofobicznych, mizoginicznych. No, wolimy pamiętać tego pięknego Delona z przeźroczystymi, obławatkowymi oczami. I ja też wolę. Zresztą myślę, że śmierć jest takim pretekstem, w którym nie mając powodu do doszukiwania się jakichś czarnych plam na życiorysie, raczej skupiamy się na tym, co było dobre i piękne i ile nam dał szczęścia jako, podkreślę to znowu, świetny aktor, który odnajdywał się zarówno w kinie wysokich ambicji, jak Zaćmienie Michelangelo Antonioni, czy genialnym Lamparcie Luchina Viscontiego, albo Samuraju Jean-Pierre Melville'a, ale ponieważ sam był być może zmęczony kinem autorskim, to tenże sam Alain Delon w przebogatej karierze, pewnie grubo ponad 100 filmów zagrał, specjalizował się